chtělo by mi, někdy pušuju to zpět, ale potom vidím lidi, co nemají se. Musím se otáčet, kurva střežet svůj svět, kde si občas kryju záda, proto nevěřit a dávat bacha na lidi, co kolem mě motaj se. Já jsem připravený chcípnout, za život co jednou budu žít, ku podivu nechci žádný bitches ani rary, ale pravý lidi navždy kolem sebe na to smrti mít. Víš ho, ne, já nejsem ten typ, čupka chce prázdnej sex, že prej má prázdnej byt, ale víš ho, nech mě bejt, bude líp, nějaký jiný bude chtít, dávno jsem tě viděl splíklou. Musím se otáčet, musím se otáčet, musím se otáčet, bitches chtěli by mě lovit a kdysi podrážet, proto jestli chci mít klid, musím se otáčet. Musím se otáčet, musím se otáčet, musím se otáčet. Bitches chtěli by mě lovit a kdysi podrážet. Proto jestli chci mít klid, musím se otáčet. Otočím 10, pak otočím 1000. Vytočím ty kluky, co chtěli mi vzít sny, že jednou vytočím míč. Bitch! A kde jsou oni, kde jsem já teď? Cítím jejich sliny v zádech, necítím jejich páteř. Proto musím se otáčet. Trochu paranoja, lidi sledují můj život, telenovela. Nasrad na všechny z nich, co mě mají za vola. Pokud bude někdy nejhůř, vím komu volat. Víš ho, ne, já nejsem ten typ, ten kluk chce být já a ta chick chce můj dick, ale víš ho, co chci já, je jen klid, potom žít život s lidma, který pro mě klidně chcípnou. Musím se otáčet, musím se otáčet, musím se otáčet. Bitches chtěli by mě lovit a kdysi podrážet, proto jestli chci mít klid, musím se otáčet. Musím se otáčet, musím se otáčet, musím se otáčet. Bitches chtěli by mě lovit a kdysi podrážet, proto jestli chci mít klid, musím se otáčet.